Πάω. Είναι μια στιγμή όμορφη, μια στιγμή που διαπνέεται από αισθήματα αλληλεγγύης, γιατί είναι ένας φιλανθρωπικός αγώνας. Ό,τι βγει θα διατεθεί από τους διοργανωτές κάπου σε κάποιον, σε κάποιους που υποφέρουν. Είναι μια ώρα χαράς για πολλούς από εμάς που έχουμε πολλά χρόνια να ασχοληθούμε με την μπάλα και νιώθουμε μαζί με τα νέα παιδιά εδώ που παίζουμε και με τον κόσμο που παρακολουθεί και με όλους όσους γιορτάζουν εδώ μαζί ότι είμαστε άνθρωποι, συμπολίτες, συνάνθρωποι και αυτό μετράει πάνω απ' όλα στις στιγμές που ζούμε τώρα και που ο καθένας νιώθει τη βοήθεια του άλλου σαν μεγάλη υπόθεση. Αυτά νομίζω. Και αυτό και άλλα τέτοια γεγονότα πρέπει να γίνονται και να συνεχίζονται. Να σε καλά, δεν δωρεύω.